Uwaga! Raport Martina się zbliża. Nadchodzi jak fala tsunami. Nadchodzi jak kryzys finansów publicznych na Europę. Nadchodzi jak sraczka po zjedzeniu dwóch jabłek i kwaśnego mleka. Raport Martina przed państwem. Dobra. Bierzemy jakiś napisik, trzeba by zrobić raport. Jakiś taki element ozdobny, prawda? No, dodamy. Kurwa. Dobra. To potem poprawimy w produkcji. Na razie tak roboczo. Martina, widzisz, tutaj cała filozofia tkwi w dobrej literze. Po prostu to musi właśnie element estetyczny jeszcze dodamy. Dobra. I jeszcze jeden element estetyczny taki, prawda? Ale dla równowagi, widzisz, kwiatek jest, nie? To musi być też coś dla równowagi, czyli damy czachę. Po prostu, kurde, taki paniszer wyszedł trochę. Miejmy nadzieję, że mnie nie pozwie. Dobra, słuchaj, bardzo ważna sprawa dla drukarzy. Po prostu muszą być kolory składowe. Cmyk. Jeszcze musi być podpisik. Nie zapominaj o tym, dobra? Jak będziesz gdzieś dawał logo, to dawaj podpis, to jest znak zastrzeżony. Jeszcze słuchaj, jak będziesz chciał udawać to na billboard, to nie zapomnij o tym, że musi być przynajmniej 1 metr przestrzeni. To jest bardzo ważne. To są takie... To ci za darmo już sprzedam takiego tipsa, nie? No, tak wygląda logo twoje, bracie. No, wiesz, kawał dobrej roboty. No, tak powiem, może to nieskromnie trochę, ale to jest to. Witamy 4 listopada 2011 roku. Martin Lechowicz, oglądacie raport Martina. Przepraszam, raport Martina przez te... Normalnie z tej radości odrzucam od siebie kapelusik. I dzisiaj będzie dużo ekscytujących newsów, bo Polska to jest bardzo ekscytujący kraj i będzie dzisiaj o tym, że wojna, a nawet dwie. A kto wie, czy nie trzy, jakby się dobrze doszukać. Ale jedna z nich jest w RPA. Ale może o tym nie będę mówił, bo po co nam RPA? My jesteśmy polscy patrioci. I jak słusznie wie, Jose Nyszyn, Martin ściął włosy. Ale Jose Nyszyn nie mówi komu. A że mi, tak? Nie, to nie ja, to jakiś fryzjer. Wojna. Ja dzisiaj oglądam wszędzie gazety, telewizję, radio. Cały tydzień byłem zajęty, nie wiedziałem, co się dzieje. Nagle puszczam, włączam. Wojna jest nieautentyczna wojna. Otóż wyodrębnili się z obozu prawicy prawicowej, tej bardziej prawicowej prawicy, w odróżnieniu od tej lewicowej prawicy, wyodrębnili się ziobryści. I to działa na tej zasadzie, jak Ewa wyodrębniła się od Adama, z jego ziobra, znaczy, więc tak samo z ziobra Kaczyńskiego wyodrębnił się Ziobro oraz pociągnął ze sobą grupę ziobrystów i oni wszyscy mają... No, taki mniej więcej stosunek do Kaczyńskiego, jak kobieta ma do mężczyzny. Współczesna w każdym razie. Wojna, to jest naprawdę jest wojna, bo w Polsce debaty polityczne wyglądają mniej więcej tak. To jest obraz debaty politycznej każdej w Polsce. Tak wygląda. Przypomnijmy sobie. Co? Kurwa! Nic, kurwa! Co? Kurwa! Jaj, to kurwa! Więc to tak, kurwa! Tak, kurwa! Ja cię zapierdolę, kurwa! Podesz ty, kurwa! Kurwa! I tak właśnie teraz trwa taka dyskusja polityczna. Jednym z tych panów dyskutujących nad ważnymi problemami politycznymi z polskimi jest Kaczyński, drugim jest Ziobro i mam ze sobą innych ludzi, którzy biorą też udział w tej rozmowie i tłumaczą sobie zawiłości, meandry polskiej polityki. Tak mniej więcej jak było to słychać. Ale nie, jest tak źle, ja to się wygłupiam tak naprawdę. Nie, naprawdę jest wiele problemów i dziennikarze zawsze zajmą się odpowiednimi problemami w Polsce. Proszę Państwa, ja całe przedpołudnie siedziałam i analizowałam sytuację międzynarodową, w tym sytuację Polski. Naprawdę dotychczasowy porządek światowy się sypie, a Państwo mnie pytacie o Zbigniewa Ziobrę. No ale proszę pani, niech pani zrozumie, że nie ma nic ważniejszego niż los Zbigniewa Ziobry w partii PiS. Porządek się tam sypie. No to co? Na Titanicu też się porządek sypał i jakoś ludzie rozmawiali o tym, jaką muzykę puścić, prawda? I się coś się stało? Nie, chyba. Nie wiem, bo spałem wtedy na akcji historii. No, ale proszę nie oczekiwać, droga pani, od dziennikarzy, że oni będą się zastanawiać nad tym, co się stanie z Europą. Przecież oni się nie znają na tym w ogóle. Jakieś takie koncepcje. Sytuację pani ocenia. Proszę państwa, to jest wstyd dla polskiego dziennikarstwa, że zajmujecie się czymś takim. Naprawdę. Nie, znów się pani zupełnie byli, pani nie rozumie dziennikarzy. W ogóle. Bo w polskim dziennikarstwie nie ma czegoś takiego jak wstyd. Albo że skandal. No bo żeby był wstyd, to trzeba mieć najpierw jakieś poczucie tego wstydu. Jakiś poziom czy coś. Nie. Bez sensu w ogóle. Ministrowie w Polsce nie rozumieją dziennikarzy w Polsce. Jest jakieś zakłócenia między czwartą władzą a drugą władzą. Albo pierwszą, drugą, trzecią. Wszyscy. Nikt się nie rozumie. No dobrze, że przynajmniej jest debata. Tak, ta debata jest bardzo potrzebna w Polsce. Co? Kurwa! Nic, kurwa! Co? Kurwa! Jaj to, kurwa! Trzeba rozmawiać, ta rozmowa jest potrzebna, jest bardzo potrzebna, rozmowy są niezbędne w ogóle w Polsce. Debata polityczna w Polsce, tak. Ale żeby poziom dziennikarstwa zobaczyć, to ja mogę pokazać, jak wygląda poziom dziennikarstwa w Polsce. Chcecie? Dobrze, proszę bardzo. Uwaga, będę teraz ogólnym takim dziennikarzem politycznym w Polsce z wyższej półki. Uwaga, więc Gracjan Rostocki wyprodukował nową produkcję filmową i warto się nad tym pochylić, bo jest to ważne, proszę państwa, dla Polski. Okej. Okay. Coś jeszcze będzie? Kto ten materiał przygotowywał? No. Okej. Okay. Cześć, witam was. Tu jest Gracjan. Życzę wszystkim dobrej zabawy w Halloween. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Na razie, cześć. Bye, bye. Aha. Halloween? Okej. Okay. To był Gracjan Rostocki. Nie zapominajmy o artystach tego formatu, bo ja wiem, że już od czasu ostatniego klipu fenomenalnego przeboju na skalę polską pod tytułem Kupa nie napisał wiele więcej. No ja czekałem ciągle, już długo czekam na następny przebój. Już nawet podrzuciłem mu parę tematów, żeby napisał piosenkę o podpaskach. La la la, podkaska, podpaska. La la la la, każdy ją ma. Ale nie chciał nagrać, nie wiem dlaczego. Ale nieważne, odkąd PiS przegrał wybory, prześladuje się w Polsce mniejszość seksualną. Czy właściwie to, nie wiem, czy to jest seksualna, bo ja nie znam Gracjana tak dobrze, ale prześladuje się. Nieważne za co, ważne, że się prześladuje i Gracjan jest tego świadkiem. Otóż, niedawno byłem, no gdzieś tak z 2 tygodnie temu, byłem w takim klubie, zaproszony zresztą. Wchodzę do tego klubu, tam siedzi taki ochraniarz i ten ochraniarz mówi: a gdzie ja mam długie spodnie? Czy ja mam długie spodnie? A ja mówię mu: nie, nie mam długich spodni. A jak, pytam się, jak człowiek może miło spędzić czas w długich spodniach się dusząc? No ja się pytam, jak? Jak? Nie może. To jest oczywiste, nie może człowiek miło spędzić czasu w długich spodniach się dusząc. Gracjan Rostocki ma absolutną reakcję. I ja proponuję, żeby był zakaz siedzenia w długich spodniach w miejscach, gdzie trzeba dobrze spędzać czas. Jak na przykład Sejm, Parlament Europejski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, basen. No i na czasem na imieninach można u dalekich krewnych też. Rzeczywiście to jest skandal i to jest dyskryminacja zupełna. I tylko ja nie mogę zrozumieć, dlaczego Janusz Palikot no, nie włączył Gracjana Rostockiego do swojej partii, bo fantastycznie pasuje, jest prześladowana mniejszość seksualna chyba. Mniejszość zresztą, która świętuje jedyne święto w Polsce, jako jedyna osoba świętuje to święto w Polsce, święto nazwie Halloween. Halloween. I trzeba tolerować takich ludzi, bardzo dobrze, jak najbardziej za tolerancją. Tak, i to jest poziom dziennikarstwa w Polsce, chciałem powiedzieć. Podoba się? No, więc jeżeli pani Fotega nie wie jeszcze, to niech weźmie to pod uwagę, że tak naprawdę jest. Dziennikarze w Polsce taki właśnie poziom reprezentują i takie newsy są normalne. Więc, podsumowując, nieważne, że się Europa rozpada, nieważne, że kryzys się zbliża, że załamanie finansów publicznych, jakiego jeszcze nigdy nie było w historii Europy, będzie prawdopodobnie i nikt nic z tym nie robi. Nieważne, nieważne. Ważne jest, czy ziobryści i kaczyniści się dogadają, czy się nie dogadają, to jest naprawdę istotne. Jak pani tego nie zrozumie, to pani nie ma szans. Nie ma pani szans jako nikt w ogóle w Polsce. No. A poza tym znalazłem jeszcze jednego innego śpiewaka, który jest mniej więcej na poziomie Gracjana Rostockiego i ja chciałem jego piosenkę też tutaj zaprezentować w ramach ogólnego obciachu, jaki w raporcie Martina się bardzo często pojawia. Piosenka. Piosenka o stokrotce pozostawia słuchacza z pewnym niedosytem. Słuchacz nie wie, co dalej działo się z tą stokrotką i harcerzem i jakie były ich losy. I trzeba to naprawić. Stokrotka 2. Gdzie strumyk płynie zwolna, gdzie zioła rosną nam, stokrotka się rozwiodła i harcerz został sam. Stokrotka się rozwiodła i harcerz został sam. Zabrała mu mieszkanie, zabrała córki dwie i rzekła mu: kochanie, pocałuj w dupę mnie. I rzekła mu: kochanie, pocałuj w dupsko mnie. Ja nie mam już ochoty pierdołowatości znosić twej. Z harcerzy straszne cioty, a każdy zuch to gej. Z harcerzy straszne cioty, a każdy zuch to gej. Przyszły gej. I harcerz się powiesił, bo nie mógł z myślą żyć, że będzie jego dzieci pieściła taka picz, że będzie jego dzieci pieściła taka picz, taka picz. Bo kwiatek suką bywa, więc zapamiętaj to, stokrotek nie wyrywaj, bo możesz spaść na dno. Stokrotek nie wyrywaj, bo możesz spaść na dno. No. Wejdziesz na stronę kontestacja.com i odsłuchasz audycję Raport Martina. Głupawy humor, obraza uczuć, szarganie wartości, wulgarne słownictwo. Powtarzam, Raport Martina, piątek, godzina 20, odbiór. I to wszystko w raporcie Martina tylko można znaleźć, bo gdzie inne takie pierdoły można usłyszeć choć. Nieważne. Raport Martina kontynuujemy dla Radia Kontestacja. Dzisiaj niestety muszę zrobić trochę newsów politycznych, bo mnie wyrzucą z tego radia. Dziwne, że mnie nie wyrzucili, skoro ja mam program telewizyjny w radiu. Ale nie przejmujmy się tym. Dobrze, wojna. Druga wojna. I to już jest wojna totalna. Ma miejsce w kraju? Jest to wojna na marsze. Na marsze 11 listopada odbywają się w Polsce taka nowa świecka tradycja, dwa marsze. I one się, no, tłuką, można powiedzieć, ale może się też, nie wiem, nie tłuką się, a w każdym razie są konkurencyjne. Aczkolwiek chodzimy o to samo i świętują dokładnie to samo święto, ale no się kłócą. Ja muszę przedstawić najpierw sprawę, o co chodzi. 11 listopada więc odbywa się Marsz Patriotów, zwanych również faszystami. I sprawdziłem na Facebooku, mają już ponad 18 tysięcy, to lubię! Bardzo dobrze, 18 tysięcy, zasięg jest wielki. Kim są? Żeby zobaczyć, kim są i co mówią, patrioci zwani także faszystami, którzy będą maszerować już za tydzień ulicami Warszawy, najlepiej jest posłuchać piosenki. Bo ostatnio jest jakaś moda na promowanie wszystkiego piosenkami i mam tutaj piosenkę. Przysłuchajcie uważnie. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska, droższa niż skarb, moja ojczyzna, jedyny kraj. Niech żyje Polska, korona ma, Rzeczpospolita, wieki niech trwa. Niech żyje Polska, za ten zły czas, niech Europa przed nami drży. Niech żyje Polska, czerwień i biel, od szczytów gór, po morza brzeg. Niech żyje Polska, za sól i chleb, ojczysta ziemia, której nam strzec. Niech żyje Polska, przez wieków sto, niech dobro zawsze zwycięża zło. To była piosenka tych patriotów polskich zwanych również faszystami i ktoś na czacie powiedział, o, pseudokibice. Więc to nie byli pseudokibice, to była husaria. No, ale rozumiem, że można się tutaj pomylić. I tak przede wszystkim, do tej piosenki to ja mam komentarz taki. Czy nie ma innych gatunków muzycznych? Dlaczego ci ludzie, ci patrioci zwani również faszystami, dlaczego oni mają tylko hip-hop zawsze? Dlaczego jest tylko jeden gatunek muzyczny w Polsce? Ja rozumiem, że to jest łatwo zrobić, bo tam leci tylko tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, po czym się powtarza to 47 razy. A człowiek, który śpiewa, praktycznie nie musi mieć głosu, właściwie słuchu też nie, bo wszystko śpiewa jednym tonem. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Jest to krótka, słapolna, a nad nim szumiał maj. Jestem patriotą i walę komuchu w ryj. Pedałów też i Żydów, a Murzynów najbardziej, hej. No, więc to jest trochę nudne, nie? Może być jakieś operę puścić, albo, ja wiem, operetkę, jakiś, nie wiem, jakiś musical zrobić patriotyczny z tańczącymi huzarami, albo tu ułan, tu huzar. No nie, nie można, bo to sugeruje, że to mężczyzna z mężczyzną tańczy, nie, nie. Ale nie może być ciągle jeden gatunek muzyczny. To jest, trzeba to jakoś kolorowo było. A nie, przepraszam, nie może być kolorowo, bo to wtedy komunizm, jak jest kolorowa. Ale, dobrze, to zostawmy już to, że jest jeden gatunek muzyczny. Ja rozumiem, no może go lubią akurat tylko ten gatunek muzyczny. Może w cudzysłowie muzyczny, ale zdania są podzielone. Ja tutaj chciałem przytoczyć słowa tej piosenki. Niech Europa przed nami drży. O, Europa przed nami drży. To rozumiem jest program tych patriotów zwanych faszystami. Europa przed nami drży. Aha. Z radości, że się zjawiamy, tak? Albo z podniecenia, że te panienki europejskie drżą, tak? Drży przed nami. No nie, no bo jedyna inna opcja, taka mi się nosiła, to by było ze strachu. No ale przecież to nie są faszyści podobno, ani ludzie jacyś agresywni, szczególnie to są takie, wiecie... No, mamy z dziećmi różnie takie. Nie. A w ogóle plakat wygląda tak. Tak. I jeszcze ciekawe słowa. Ojczysta ziemia, której mam strzec. Ojczysta ziemia, której mam strzec. Się zastanawiam, po jaką cholerę strzec ziemię ma ten człowiek? Ziemię? W sensie glebę? No bo w czasach, kiedy rolnikom płaci się za to, żeby coś nie uprawiali, wszystkie dopłaty dla rolników, żeby tam nic nie sadzili, żeby tam nic nie rosło, najpierw żeby udawali, że tej ziemi nie ma, to po co jest strzec tej ziemi? Dla tych rolników, żeby dostawali dopłaty za to, że siedzą, tak? Aha. Okej. Okay. Chyba, że tak. No, dobrze. I od szczytu w gór po morza brzeg, mówiły słowa pieśni. A to bez sensu przecież, to powinno być od morza do morza, a nie od szczytu w gór. Trzeba się tak ograniczać. Jak już Europa przed nami drży, to od morza do morza. Ja bym powiedział więcej, od oceanu do oceanu. A jak? To jest prawdziwy patriotyzm dla każdego. Dla każdego. No i tak w ogóle to... Ja zawsze zauważam, że jak oni robią plakaty, piosenki, zdjęcia czy coś, to zawsze pojawiają następujące motywy. Krew, orzeł, blizna, huzaria, ułani, wojsko, armaty, więcej armat, strzelby, amunicja, szable, strzelby, czapki, amunicja, kuchnie polowe, wojsko, armaty, wojsko, samoloty, czołgi, łodzie podwodne, wojsko, szable, wojsko i bagnety. I no, chciałem znaleźć jeden obrazek, jakiś plakat, który oni mają, który się nie odwołuje do wojska, militariów, wojen, bagnetów, wojska, husarii, wojska i tak dalej. Nie znalazłem. Tak wygląda plakat. Więc ja go pokażę bliżej, uwaga, żebyśmy zrozumieli lepiej tych ludzi, o co im chodzi. Więc tak, od lewej mamy tak. Są tutaj ludzie na tym obrazku i oni reprezentują różne warstwy społeczne. Więc pierwszy człowiek reprezentuje wojsko z jakiejś... z czasów Napoleona, kiedy chyba Polski nie było, może, albo może był kawałek, ja nie wiem. Następny symbolizuje przegraną wojnę. Potem na środku jest dwóch typowych patriotów ideały. Jeden pan, ten pan jest z czerwonym krawatem i wygląda troszkę coś jakby pomiędzy takim Japiszonem a komunistą. Potem następnie jest bojowniczka przegranego z kretesem powstania, a potem jest jeden facet, który reprezentuje wojnę, o której nikt już w ogóle nie pamięta i która nikogo już nie interesuje. Tak, więc no, nie za bardzo. Jest jedyny plakat, który znalazłem, który ma stosunkowo mało odwołań do wojny, wojska i militariów, to jest ten i... No tak, on co prawda składa się z napisu Marsz Niepodległości, daty oraz żołnierza i tarczy i orła, tak? No ale przynajmniej to jest jedna tarcza i jeden wojskowy. I to jest najmniej militarystyczny obrazek. Także, okej, okay, możemy już trochę zrozumieć tych ludzi. Są to patrioci, którzy chcą, żeby Polska była wojskiem. Tak, że po prostu wojsko i nic więcej. Nie ma nic więcej w kraju, nie potrzeba w ogóle, po co? Tak jak na filmie Seks Misja. Mężczyzn nie ma, nie było i nie potrzeba. No, nie trzeba. I ma nią drżeć przed nami, Europa ma drżeć, a Polska od oceanu do oceanu, bo polski oręż jest, jak wiadomo, najlepszy na świecie i jedyny, sensowny i słuszny. Tak. Na czacie pojawiają się ludzie, którzy mówią, czepiasz się, Martin. A, czepiam się. Co się nie czepiam? Może i się czepiam, bo może jestem komunistą. To się zaraz okaże właśnie. Tak, bo teraz mamy z drugiej strony mamy antymarsz. O, antymarsz. I antymarsz składa się z patriotów, tak wygląda antymarsz, którzy tak samo uwielbiają Polskę, kochają Polskę, Polska jest dla nich najważniejsza, ale oni z kolei chcą się rozbroić. Są to ludzie, którzy chcą żyć zresztą przyjaźnie oraz wsadzać kwiatki do lów. No, na Facebooku znalazłem ich stronę 11 listopada.org i mają 7300 lubię to, więc przegrywają z tamtymi. Także no słabo. Tamci mieli, ile tamci mieli? 18 tysięcy, a ci tylko 7. Słabo, słabo się staracie. No i teraz o co im chodzi? No nie wiem, w ogóle są to ludzie, którzy nie wiem w ogóle jak oni się nazywają. To jest antymarsz, nazwijmy ich antymarsz i ludzie z antymarszu, zwani również komuchami, tudzież lewakami, są też polskimi patriotami i chodzi im głównie o to, żeby tamci nie chodzili w tym marszu, bo im się nie podobają tamci. I teraz tak, są te dwie grupy i człowiek ma do wyboru albo takiego chłopca, swoją drogą zastanawiam się, czemu takie plakaty robią, czemu dziecko? Dziecko stoi z pięścią i pokazuje, blokowaliśmy, blokujemy, blokować będziemy. W sumie jest bardzo ciekawa strategia, żeby budować Polskę za pomocą blokowania wszystkiego i wszystkich, nie, takie szerzenie wolności w taki sposób, żeby nie pozwolić komuś mieć tej wolności. Dobre, może być. Więc antyfaszystowski marsz to jest i on też się odbędzie w piątek i będzie polegał na tym, że będą dzieci, które się przebieramy za Zorro, z tym, że są trochę różowe i będą mówić, blokujemy. I zastanawiam się, po co są te dzieci? Żeby tak zachęcić do blokowania marszu rosłych, takich łysych chłopców, prawda, na schwał, bo wysyłajmy tam dzieci i będziemy ich blokować tymi dziećmi? Czy to może ma być taka reklama, że jak kobieta mówi, o dziecko, jakie miłe, idzie zabijać faszystów, dołączmy. Chodź, tadziu, pójdziemy. Bo mi się tak słodko zrobiło. Czemu te dzieci? Po jaką cholerę? Że nasze dzieci blokują faszystów. No i teraz tak. Problem polega na tym, że normalny człowiek ma do wyboru albo patriotów zwanych faszystami, albo patriotów zwanych komuchami. I to są tylko dwa marsze, jakie są właściwie patriotyczne i teraz trzeba wybrać. No wybieraj. i człowiek się czuje w Polsce tak, jakby człowiek, który przyszedł do sklepu i chce coś zjeść. A pani mówi, to co pan chce? Kiełbasę krakowską czy kiełbasę wiejską? A facet mówi, no ale może by coś poza mięsem. Mówi, nie ma! Oburzony. Niech pan wybiera! Co pan woli, krakowską czy wiejską? Nie ma innego wyboru. No i w Polsce nie ma innego wyboru. No to co ja mam wybrać, jak nie ma innego wyboru? Nie ma jakiejś trzeciej nogi? Fatalny. Nie podoba mi się to. Grabic mówi, Martin, co zrób trzeci i idź w nim sam. No więc Grabic, gdybym ja zrobił trzeci, to podejrzewam, że poszłoby pozostałe 38 milionów ludzi, którzy nie popierają ani patriotów zwanych faszystami, ani patriotów zwanych komuchami. A w ogóle jeszcze muszę wytłumaczyć terminologię. O co chodzi z tym, że jedni patrycie są zwani faszystami, a drudzy są komuchami? No więc ci, którzy są zwani komuchami, mówią, że ci są faszystami. A ci, którzy są zwani faszystami, mówią, że ci są komuchami. Ale ci, co są faszystami, oni o sobie mówią, że są patriotami. A ci, co ci na nich mówią komuchy, to oni mówią o sobie, że są patriotami. Więc wychodzi na to, że wszyscy są patriotami i wszyscy kochają ojczyznę, tylko się chcą nawzajem pozabijać, co kolejny raz przypomina mi, jak wygląda debata polityczna w Polsce i mniej więcej tak będzie wyglądać za tydzień, kiedy się spotkają. Co? Kurwa! Nic, kurwa! Co? Kurwa! Jaj to, kurwa! Więc to tak, kurwa! Tak, kurwa! Ja cię zapierdolę, kurwa! Podejdź ty, kurwa! Kurwa! No i niestety witamy w Polsce, jak ktoś chce przyjść, to zapraszamy. Trzeba obowiązkowo dołączyć do któregoś marszu, tego albo tamtego, i pochodzić sobie. Słusznie na czacie Baret powiedział, Martin to dziennikarz, a nie organizator wieców. Dokładnie, Martin to dziennikarz, a nie organizator wieców. Martin to ktoś, kto szuka tej trzeciej nogi pomiędzy tymi dwiema. A ty, tam nie ma nóg. Tam w ogóle nic nie ma pomiędzy dwiema nogami. Tam to jest tylko debata polityczna polska i tyle. Raport Martina. Oglądacie tak, oglądacie Raport Martina. Program, w którym wszyscy się zaumują, widząc, że mają do wyboru tylko prawicę i lewicę oraz prawicę jedną, która walczy z prawicą drugą i lewicę, która walczy z lewicą. Ogólnie tak. Wszyscy walczą. Kraj pełen wojen. A może to dobrze? Nie wiem, bo to coś takiego. Polska jest jak gra RPG. Właściwie wszystko opiera się na tym, że ktoś z kimś zawsze walczy. Wyobraźcie sobie grę RPG, gdyby nie było wojny. Tylko pis, pokój. Wszyscy pokój. I nikt z nikim nie walczy. Beznadziejna w ogóle głupia jakaś gra by była. No i Polska jest taka gra w RPG. A zmieniając temat, czy ktoś z was mieszka w Warszawie, albo byliście w Warszawie? Jeżeli byliście w Warszawie i przyszliście dowolną ulicą, to zauważyliście ze trzy przynajmniej tabliczki: miejsce uświęcone krwią Polaków, tutaj zabili tylu osób, kiedy, wtedy i tu, tam i w taki sposób. Znaczy, te tabliczki są wszędzie. Miejsce uświęcone krwią Polaków. No i okazało się, że nie ma w Warszawie miejsc, które nie są uświęcone krwią Polaków w ogóle. No, ale tak mi się wydawało w każdym razie, ale to jest wszystko nieprawda, bo reporterzy Raportu Martina mają sensacyjną wiadomość. Dzisiaj rano podała Polska Agencja Prasowa i nigdzie w gazetach tego nie było. To jest dopiero skandal, że nie ma takich informacji w gazetach, ale w Raporcie Martina jest. Dziś rano Polska Agencja Prasowa podała zaskakującą, sensacyjną informację. Otóż na podstawie materiałów zebranych przez Instytut Pamięci Narodowej odkryto jedyne w Warszawie miejsce nieuświęcone krwią Polaków. Z dziśku. Tak jest, Mietku. Odkrycia dokonał dr Robert Papryka z Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety nie mogliśmy z nim zrobić wywiadu, albowiem pod jego domem odbywają się manifestacje oburzonych warszawiaków, którzy kategorycznie twierdzą, że wszystkie miejsca w Warszawie są uświęcone krwią Polaków i że jest to oszustwo. Ale sprawdziliśmy materiały IPN i rzeczywiście wynika z nich, niezbicie, że to jest miejsce, w którym, które nie jest uświęcone krwią Polaków. Mietku? Dokładnie jest to ten kawałek odtąd dotąd. tu wszędzie dookoła jest miejsce uświęcone krwią Polaków, ale tutaj nie, jak wynika z materiałów odkrytych przez IPN. Tutaj z tej strony poległ Rysiek z batalionu Gośka z grupy Jaćka. A nie, przepraszam, poległa Gośka z grupy Jaćka z batalionu Rysiek z tej strony. Natomiast tutaj, tutaj z tej strony podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku Adam Nowowiejski, przechodzący tędy akurat, spadł na głowę kasztan i puściła mu się krew z nosa, w związku z czym jest to miejsce uświęcone krwią Polaków. Krew z nosa tu w tym miejscu puściła mu się i on chodził tędy, przeszedł tam, tam dookoła, wszędzie. Ale tu jest miejsce nieuświęcone krwią Polaków. Wojtku? Jedku z dziśku. Co? Jedku z dziśku, a nie Wojtku, z dziśku. Ja? Mietku z dziśku, nie Wojtku. Z dziśku? IPN zgłosił do prezydenta miasta Warszawy propozycję upamiętnienia tego miejsca nieuświęconego krwią Polaków i wybudowania tutaj tablicy z napisem: tu jest miejsce nieuświęcone krwią Polaków, wolno się śmiać. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi od prezydenta miasta. Niepotwierdzone plotki mówią, że znajduje się teraz na manifestacji oburzonych warszawiaków pod domem doktora Papryki. Mietku? Z dziśku? Dla raportu Mietka mówił Wojtek, to znaczy z dzisiek. Martinie? No, musicie wybaczyć naszym reporterom. Dziękujemy bardzo, bo są początkujący, ale się wyrobią zdecydowanie. Jak widzicie, sensacyjna informacja, wiadomość, której nie podały żadne media w Polsce. Nie, po co? Tak ważna informacja. Próbowaliśmy się skontaktować z doktorem Papryką, ale no nie ma go do tej pory ciągle. Cały dzień dzwonimy, nie wiem, może już wyjechał, albo coś mu się stało. Jak tylko się uda, to może doktor Papryka powie coś więcej, zwłaszcza w jaki sposób dotarł do tych materiałów pilnie strzeżonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Także w każdym razie warto wiedzieć, gdzie jest to miejsce nieuświęcone krwią Polaków w Warszawie. Ja wiem. Znaczy to ja może jakąś mapkę zdam na stronę albo coś, bo no, dobrze. Tak, a ja jeszcze mam jednego newsika dziwnego o tym, że w RPA zakazano jednej reklamy i reklama na pewno im kojarzycie. Reklama wygląda tak. Kojarzycie? Tak, to są takie panie i panie w tej reklamie spadają z nieba, bo jeden facet się popsikał dezodorantem i one postanowiły spaść z nieba, żeby powąchać go. No, reklama jest dokładnie taka mądra, jak brzmi, ale się okazuje, że nie tylko w Polsce zabrania się takich reklam, w RPA też. Zakazano emisji reklamy dezodorantu tego, jak czytamy, bo uznano, że jest obraźliwa dla uczuć religijnych katolików. Why? Zapytasz. No więc regulator rynku tak powiedział. Nie wiem, dlaczego regulator rynku akurat staje w obronie katolików, no myślałem, że jakoś powiem, no nie wiem. No ale mówi tak, niedopuszczalne jest to, że pokazano je w sposób, te anioły, w sposób, który sugeruje, że rezygnują z niebiańskich cech dla ludzkich pragnień. No, także się zastanawiam, co jeszcze zabrania regulator rynku w RPA, na przykład, nie wiem, no powinien kreskówek zabronić, bo przecież jak się pokazuje myszkę Miki, która spada z 10 piętra, odbija się i wskakuje na drzewo albo na konia, odjeżdża, przebywa pod wodą na przykład 20 minut i nic jej się nie dzieje, to wszystko sugeruje różne rzeczy zupełnie nieprawdziwe i powinno się takich rzeczy usunąć. Myszki Miki, wszystkie kreskówki w ogóle. No, ale akurat tylko niestety dezodorant. No niedopuszczalne jest. W RPA uznano też, że ta reklama dezodorantu, który tam jest sprzedawany, to jest świętokradztwo w ogóle, bo widzowie się skarżyli, że, i to jest dobre, spot sugeruje, że posłańcy Boga mogą spaść z nieba wywabieni zapachem kupionym w sklepie. Skarżyli się, że ta reklama tak im sugeruje. Więc widzowie nie chcą, żeby im tak sugerować, że posłańcy Boga mogą spaść z nieba, bo chcą se powąchać. I nie wiem, dlaczego widzowie się skarżą, bo oni chyba wiedzą już, że jeżeli zobaczą reklamę, gdzie ktoś spada z nieba, żeby kogoś powąchać, to oni muszą w to uwierzyć, że tak jest, bo to powiedziała telewizja, że na reklamie, no to wiadomo, że to jest prawda. I to nie, to jest obraźliwe rzeczywiście, bo to jest przecież nieprawda. Przecież wiadomo, że anioły nie chcą spadać z nieba, żeby powąchać sobie jakiś dezodorant. No i widzowie się słusznie skarżą. Katolicy widzowie i regulator rynku stanął w ich obronie po to, żeby katolicy widzowie nie uwierzyli w fałszywe informacje, które są w reklamach. Nieprawdziwe takie informacje są w reklamach. No tak, trzeba bronić więc katolików widzów przed tym, żeby przypadkiem mogli pomyśleć, że ta reklama to nie jest reklama, tylko prawda. Już w inne rzeczy wierzą w końcu i też na słowo honoru to może uwierzą reklamie. Nie zastanawiam się, żeby zrobić taką ankietę wśród widzów. Ilu z Państwa wierzy, że te anioły naprawdę spadły na tej reklamie i stukły sobie aureole o ziemię? Ilu z Was wierzy, że tak jest? Ręce do góry? Ktoś wierzy? Może zrobię ankietę taką. Może się okazać, że polscy katolicy są mniej łatwowierni niż ci z RPA. No, także jeżeli regulator rynku służy właśnie do tego, żeby bronić ludzi przed tym, żeby nie wierzyli w to, co pokazują reklamy o aniołach spadających z nieba z powodów węchowych, to rzeczywiście to jest bardzo potrzebna funkcja. Tak, na pewno w Polsce też jest to potrzebna funkcja, także gratulujemy ludziom z RPA, że mają tak potrzebnych regulatorów rynku. W końcu mamy telefon! Halo? Raport Martina. Cześć, Martin. Cześć. Cześć, cześć. W jednym z ostatnich odcinków raportu mówiłeś o lekturach. Że mówię. Smuty, że nuda, że no. Nie dzisiejsze to wszystko i takie właśnie bogo-ojczyźniane, a ty nie lubisz tego, prawda? Że wielkim poetą był. A ty lubisz? A ktoś ja też nie lubię i dlatego wziąłem się za unowocześnianie różnych dzieł. Na początek na warsztat wziąłem Konopnicką i Sienkiewicza. Znasz może taki wiersz, a gdy poszedł król na wojnę Konopnickiej? Tak. Grały jemu surmy zbrojne. Tak, tak, dokładnie tak to jest. To jest wiersz, który opowiada o tym, jak król szedł na wojnę i jak stał. I grały szedł. Jemu surmy zbrojne. Tak jest i ukazana jest tutaj poetycko różnica w ekwipunku oraz ogólnie to, że Stachu ma przesrane trochę, a król ma wypasa, nie? Wypasa. No i ja przeniosłem trochę miejsce akcji z przeszłości w przyszłość. Zamiast króla jest imperator i puszczę tutaj kawałeczek, proszę bardzo. Poprawicowy, słuchamy. Gdy w pancerzu wspomaganym imperator szedł na wojnę, to mu gwiezdni palladyni dali minigany zbrojne. A gdy Stachu poszedł w boje, to miał jeno lekką zbroję. W głowę bał się widok dostać, bo na hełm nie było go stać. Wzruszyłeś się tak to trochę? Bardzo, bo przepiękne jest, ale czemu takie krótkie? Jeszcze. Mam jeszcze inne rzeczy. Inna lektura, którą wziąłem na warsztat, to jest Janko Muzykant. W mojej wersji to jest Janko Zabijaka. U mnie chłopiec marzy nie o skrzypkach, tylko o nożu bojowym. Struga sobie nawet takie noże z drewienek tam i marzy, że prawdziwe ma, prawda? No, ale nie chcą one tak wspaniale ciąć jak ten prawdziwy. W oryginale zachłostali na śmierć chłopca za podwędzenie tych skrzypek. Tak by... Ja to uznałem za zbyt okrutne i niehumanitarne. Więc mogę zdradzić tutaj, że zabójca nie jest, jak to zwykle bywa, znaczy, że nie zginął Janko, tylko że Lokaj zginął, że tak powiem, od tego noża właśnie. No i potem Janko Zabijaka ucieka i zdobywa coraz to lepszą broń. Tam po spotkaniu z Gajowym to jest dwururka, w pobliżu jednostki wojskowej zdobywa karabin maszynowy, potem wyrzutnia rakiet, granaty i tak dalej. Wiesz, no żadne tam matulu, tatulu, nie? Tylko akcja jest. Czy action. Można gdzieś kupić tą książkę? Jeszcze nie. Dopiero to kręcę. Kręcę właśnie też Nowe w pustyni i w puszczy. To film będzie. O, pięknie. ekskluzyw trailera. Tylko na początek jeden taki disclaimer, że chodzi o to po prostu, że ja, żeby dostać te pieniądze od Brukseli, z Unii, na ten film, to musiałem takich zmian trochę dokonać i no niestety Stasiu jest homoseksualny, no i zniewieściały trochę taki i dlatego koledzy wołają na niego Stasia. A z kolei Nel jest po zmianie płci świeżo i dlatego raz pada imię Nel, a raz Nelson, nie? Aha. To są takie kosmetyczne zmiany, no tam Kali jest taki bardziej gangsta, trochę ma taki łańcuch złoty z napisem K na klacie. Niezwykle. No i proszę bardzo, specjalnie dla słuchaczy raportu Martina, trailer. O. Cezary Pazura jako Stasia. Nel, nie umieraj, kurde, ja sobie na tej pustyni sam nie poradzę, brzydzę się bronią. Bogusław Linda, jako Nelson. Stasiu, kurwa, to jest wojna, musisz zabijać. I wysmarowany pastą do butów Marek Konrad, jako Kali. Kali ukraść? Dobrze. Kalemu ukraść? Źle. W pustyni i w puszczy, czyli przygody Stasi i Nelsona. No i co? I zrywa kask, nie? No... Miażdży cyce. Kupuję. Po tym trailerze kupuję w ciemno. Aż normalnie się zajmę dystrybucją. W raporcie Martina, jak powstanie już pełen film sponsorowany przez Unię Europejską, wiadomo, to można będzie dostać prawdopodobnie za darmo, bo już za niego zapłaciliście w podatkach. Tak, piękna, epicka opowieść o poszukiwaniu własnej seksualności i byciu uwięzionym w obcym ciele. To ja myślę, że to jest dobre. Tak, a chociaż był już taki hiszpański reżyser, który o niczym innym właściwie nie kręci. Ale jeszcze nie mamy naszej polskiej wersji i to jest bardzo potrzebne. No to się cieszę, że podoba szkoły się. Szkoły będą chodzić na to, na pewno. A od katolików to odczep się, Martin, no to ich wszystko uraża. Od Beatlesów po UFO, Aikido, no. Wszystko, wiesz, jak no, to Natanek recytował, co uraża katolików. No wszystko, o czym nie słyszeli od księdza, no niestety. No jak myślisz? No czekaj, no weźmy coś na próbę. Powiedzmy, czy to Buka. Ich uraża? Czy widzisz? Nie widzę, bo musiałem otwieracz. Wyłączyć. Otwierasz do butelek. Do butelek, tak? A on nie ma takiego jakiegoś kształtu? Takiego, właśnie, wiesz... widzę, że ma trochę jakby rogi wygląda. No, dobra, to uraża. No trochę masz rację chyba. No promocja alkoholizmu, no ale wiesz... Nie wiem. No, a zegarek, nie uraża ich. Nie nam liczyć czas, a jeno Panu Bogu. No na pewno by się coś wymyśliło. No, ja nie jestem katolikiem, to mi tak ciężko trochę, ale... Katolik zawsze wymyśli, że go uraża i zaraz będzie chciał, a to odwoływać koncerty, a to palić książki, no ale... No, właściwie to, że ja odbieram tu nie katolików, już może urażać katolików, więc ja cię chyba wyłączę na wszelki wypadek. Dobra, niech zadzwoni jakiś katolik fajny, bo ja chętnie bym posłuchał inteligentnego katolika i przekonał się, że to nie jest oksymoron. Ciekawe, na który marsz musi iść katolik z tych dwóch, które są konieczne do wyboru. No, taki ze stacjami jakiś tam mają, nie? No, ja tam się nie... Oczywiście jest marsz ze stacją. Zapomniałem. A to taki... O tym się nie mówi. To no wstyd. Tak, to dziękuję bardzo. Cześć. To był Krawiec, który prezentował swoje nowe produkcje w raporcie Martina. No, ja zapomniałem zapytać Kulę na początku, z którą ja prowadzę audycję. Kulę numer 8, która... mi znowu odpowie na pytanie, na który marsz ona pójdzie. Ale wiem, ona odpowiada go tak i nie. Dobrze, czy pójdziesz na marsz faszystów droga kulu numer 8? Ona po angielsku, ale rozumie po polsku, tylko ona nie mówi. Consult me later. To cię później zapytam. A to może zapytam, czy pójdziesz na marsz komunistów patriotycznych? Patriotów tych drugich. No mówi... What? Focus and ask again. Ona w ogóle unika odpowiedzi na pytania. Nie, to nie, kurde, nic się nie dowiem. Wszyscy się wstydzą w ogóle, wszyscy potem idą na marsze, a każdy się wstydzi powiedzieć, na jakim był. Nie może tak być, trzeba otwarcie mówić. Kulo, czy pójdziesz na marsz katolicki z tymi stacjami? Chances aren't good. No, przynajmniej tyle, dobrze. jeszcze chciałem powiedzieć, dla tych, co nie wiedzą, że ponoć jacyś Niemcy przyjechali, antyfaszystowscy Niemcy, którzy będą protestować przeciwko patriotom polskim zwanymi faszystami. Będą protestować ci antyfaszyści z Niemiec, ale zwanymi polskimi patriotami, zwanymi faszystami przez komunistów, zwanych przez faszystami, przez tych zwanych komunistami, będą razem z nimi protestować niemieccy antyfaszystowscy Niemcy. Okay. Ale ta informacja wydawała mi się zupełnie nieprawdziwa i dlatego jej nie przedstawiam tutaj, bo to nie może być prawda. To po prostu już nie może być. To jest już zbyt głupie, idiotyczne wszystko i ja nic z tego już nie rozumiem. Nic. Jak widać, już mi się nawet odmiana myli. To nie tak łatwo jest się skupić na tych takich długich zdaniach. Żeby w ogóle opisać polską rzeczywistość jeszcze z tą całą odmianą polską, tworząc zdania wielokrotnie złożone, to jest trudno. Polacy są niezrozumieni przez inne nacje, które przed nami niech drżą, tak, przed wojskiem polskim, zwłaszcza tą jedną łodzią podwodną, która ponoć zatonęła. A nie, to nie, to ona nie zatonęła. To ten samolot się rozbił w najdroższych liniach lotniczych w Polsce, bo nie miał podwozia. A nie miał podwozia, tylko się zacięło. Jakieś dziwne newsy krążą ostatnio. Także ostatnio znalazłem na Facebooku bardzo dobry podsumowujący obrazek, który mówi: opinią publiczną w Polsce znów wstrząsnęła seria wydarzeń pozbawionych znaczenia. I to właściwie podsumowuje cały raport Martina najlepiej. Nie mam nic do dodania. No, a w związku z tym, że nikt nie dzwoni, wy wszyscy niedzwoniący ludzie, którzy tysiącami oglądacie raport Martina, dzwonić nie ma komu. Sam tu muszę siedzieć tylko z kulą numer 8, która... Czekajcie, bo ona się już zdecydowała. Albo nie, później ją zapytam, bo ktoś chwilowo ktoś dzwoni. Raport Martina. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, co to się działo przez ostatnie 2 czy 3 dni, że mieliśmy cały czas samolot? No, że był samolot. Latał. Cały czas samolot. I teraz znowu jest nowy samolot. Nowa afera samolotowa. Co ten Donald, czy ktokolwiek... robi tam za naszymi plecami, że jakby to powiedzieć, że my oglądamy samoloty. Co ty na to, Martin? Tak, to jest wszystko tajemnicza jakaś działalność wiadomych sił. Tyle mogę powiedzieć. Nawet więcej nie mogę, bo mój oficer prowadzący mi nie pozwala. Prawdopodobnie. No. Tak, także to dziękuję bardzo. Dobrze, że zwróciłeś uwagę na to. To był słuchacz. A to jest drugi słuchacz. Słuchacz numer 2, który może już zada pytanie, na które mój oficer prowadzący pozwoli mi udzielić odpowiedzi. Witamy, raport Martina. Dobry wieczór. Dobry. No więc tak zadzwoniłem, żeby ci nie było smutno. A dziękuję bardzo. A dobranoc. Tak w ogóle to przy okazji, jak już jestem, to powiem, że zastąpię się trochę. Że ten samolot, ten taki, co miał tu wylądować, znaczy miał nie wylądować, znaczy miał wylądować, ale się rozpieprzyć, to on wylądował i się nie rozpieprzył, bo podobno były relikwie papieża naszego Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Słyszałeś coś o tym? Co ty powiesz? Ja myślałem, że był dobry pilot. Właśnie relikwie. Widzisz, to ręka boska sprawia, że wylądowali. Aha. Bo ten sam od Smoleńsku nie miał relikwii. No, on widocznie nie miał. No, także wszystkie samoloty polskie muszą latać z relikwiami. No, to wreszcie się wyjaśnia. W końcu się wyjaśnia. No, to na przykład ja mam taką propozycję, żeby zamiast obowiązkowych przeglądów samochodów na drodze, po prostu to jest przepis, że każdy musi mieć relikwie i święty spokój, nie będzie więcej wypadków na drogach. No dokładnie, w każdym pojeździe, no nie ograniczajmy to do samochodów, oczywiście, czy samolotów. W każdym pojeździe, nawet w rowerze, skoro to kolejno ze krzyż i... No tak, bo rowerzyści też giną na drogach. A po co mają ginąć? No, pieszym też się zdarza, także ich też warto ubezpieczyć. No. Tylko skąd tyle relikwii wziąć? A to z tym to nigdy nie było problemu akurat. No, jak tak wszędzie zaczną montować, to będzie trzeba uważać na chińskie podróbki, bo mogą nie działać. A ja bym skorzystał z chińskiej podróbki. Relikwia jest relikwia. Nieważne, z Chin czy coś. Chińczycy też mają świętych. A jak nie, to się zawsze tam może zrobić kilku męczenników i pewną relikwię jak znalazł. Bardzo dużo tam. Dobra, dzięki wielkie, Rema. A jeszcze dzwoni Wańc. Cześć. Hej. Ja chciałbym powiedzieć, co ja robię w Święto Niepodległości, ale najpierw chciałbym zachęcić, żeby wszyscy poszli na marsz. Który? Obojętnie który, żeby nie jechali tylko w góry. Dobrze. To tak jak z wyborami. Idź głosuj. Nieważne na kogo masz do wyboru, dżumę albo gruźlicę, ale idź głosuj. To tak samo jest z marszem. Idź na marsz. Idźcie na marsz, ja sobie jadę w góry. Ja bym powiedział więcej, to jest obywatelski twój obowiązek iść na marsz albo patriotów faszystowskich, albo patriotów komunistycznych. Obowiązek patriotyczny. No. No. Byle nie w góry, rzeczywiście. Tak. Byle nie w góry. I nie do Lublina, bo ja jadę do Lublina na koncert. I nie chciałbyś tu w pociągu. No, w drugą stronę mogą być. Będziemy się rozmijać. A jak już zadzwoniłem, to jeszcze zrobię reklamę wyjazdu wrocławskiego Contest Clubu. Zapraszam wszystkich chętnych. Wyjazd jest w tydzień po marszu i będzie można pogadać o tym, kto i dlaczego nie był na marszu. O, dla tych, co przeżyją. I zapraszam szczegóły na fanpage'u. Tak. Na razie. To dzięki wielkie. To był Wimes. Szczegóły na www.kontestacja.com. Raport Martina możecie słuchać na stronie kontestacji www.kontestacja.com i wciągle jest najpopularniejszą audycją w tej stacji radiowej. Pewnie dlatego, że jest jedyną audycją, która ma obraz, a nie tylko dźwięk. Chociaż nie, bo aż taki ładny nie jestem. Nie wiem dlaczego. Trzeba będzie ściągnąć trochę kobiet i tak trochę zrobić strategię Gracjana z nimi tutaj. W sensie, że w długich spodniach to jak można w ogóle się zrelaksować? Jak można, może być przyjemnie? W długich spodniach? Skandal. Znaczy ja mam... Idę, ściągam. Dobra. To był raport Martina. Dzięki wielkie, że byliście tutaj, że słuchaliście. I jak chcecie, możecie rzucić link do tego, do www.raportmartina albo do www.kontestacja.com jakiemuś tam znajomemu, albo dać 5 zł dla Radia Kontestacja, które walczy o to, żeby była trzecia noga pomiędzy dwoma marszami. Jest ciągle miejsce na trzeci marsz, równie patriotyczny. Jak już faszyści zajęci i komuniści, to może teraz będą jacyś... Ja wiem, jacy są jeszcze? Dyktatorów albo... Nie wiem, nie mam powiedzieć, jakaś inna zaraza. Mało to jest innych izmów. Dużo, no. Zmieści się w Polsce. 38 milionów ludzi jest... To może być 38 milionów marszów. To był raport Martina. Dobranoc. Albert, wychodzimy!